परमेश्वर स्वामी जी श्री रामेश्वर जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 11 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। विश्राम और एक क्रिया दो चीज है। हर एक क्रिया करते हैं तो क्रिया में थकावट होती है, खर्च होता है, विश्राम में थकावट दूर होती है, संग्रह होता है। थकावट में बल खर्च होता है, व्यायाम से बल बनता है, परंतु तो एक समय वो खर्च होता है। और विश्राम में शांति मिलती है, बल बढ़ता है, विवेक काम आता है। और उस विश्राम की बहुत बड़ी महिमा है, परमात्मा में स्थिति हो जाती है। हम काम करते हैं तो लोगों की प्राय दृष्टि है क्रिया पर, क्रिया से कर्म से काम होता है, करने से होता है काम, है भी संसार में करने से ही होता है परमात्मा, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति विश्राम में होती है और उसे अनुकूल क्रिया होती है। करने में क्या बात है कि जो बिना जरूरी क्रिया उसका तो त्याग कर दे, जिससे कोई ना स्वार्थ होता न परमात्मा, न पैसे पैदा होता न कल्याण होता। ऐसी क्रिया होगा जो निरर्थक है, अभी आवश्यक नहीं है, उन क्रियाओं को त्याग कर दे और आवश्यक काम है उस काम को कर दे। तो आवश्यक काम करने के बाद और निरर्थक क्रियाओं त्यागने के बाद विश्राम मिलता है, स्वतः स्वाभाविक वो विश्राम है। वो अगर आप अधिक कर रहे हैं तो उसमें बड़ी लाभ की बात है, इसमें ताकत मिलती है। जैसे चलते चलते कोई थक जाए तो थोड़ा ठहर जाते हैं, सांस मार लो, सांस मार लो, आप क्या करे, थोड़ा विश्राम कर लो, तो फिर चलने की ताकत आ जाती है। ऐसे क्रिया करते करते बीच में ठहरना है, ये बहुत अच्छा है। आप अगर उचित समझे तो ऐसा करके देखें, थोड़ी देर 5-7 सेकंड ही हो जाए, कुछ नहीं कर रहा, ना भीतर से कुछ कर रहा ना बाहर की क्रिया, ना कोई मन बुद्धि कोई क्रिया नहीं कर रहा। ये अगर आ जाए थोड़ी करना तो इससे सिद्धि होती है, आगे क्रियाओं की ताकत होती है, ताकत आती है इससे और विश्राम मिलता है, थकावट दूर होती है। और बहुत बड़ी बात होती है कि संसार का संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति है ना, प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से क्रियाशीलता होती है, क्योंकि ये बात मैंने बहुत बार कही है कि प्रकृति क्रिया बिना रहती नहीं। अवस्था दो मानी है प्रकृति की, एक स्वर्गावस्था एक प्रलयावस्था। तो स्वर्गावस्था में तो क्रिया होती है, प्रलयावस्था में क्रिया नहीं होती, ऐसा सामान्य कहते हैं। गुणों की साम्यावस्था है, प्रकृति शांत रहती, क्रिया नहीं होती, उसमें भी क्रिया होती है। प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, क्रिया होती है। मैं दृष्टांत देकर बताया है, वे थोड़ी देर सोते हैं 10 बजे से 4 बजे तक और 11-12 बजे कहते हैं कच्ची नींद निकालिया, तो कच्ची नींद से नींद पकेगी तो क्रिया होगी ना, क्रिया बिना पकता क्या है, फल भी पक जाता है, अवस्था भी पकती है, तो समय पाकर पकती है, तो नींद में भी क्रिया होती है। ऐसे प्रलय में भी क्रिया होती है, स्वर्ग में क्रिया होती है, वो स्थूल ज्यादा होती है, प्रलय में सूक्ष्म होती है, उसमें भी क्रिया होती है। जैसे कल विषय हुआ कि मार्कंडेय ऋषि आदि गए हैं लोमस ऋषि के पास, तो थोड़े जीवन के लिए क्या कुतिया भरा। तो लोमस ऋषि थे वहां पर, बताया भी 1000 चतुर्योगी का दिन है ऐसी ब्रह्मा जी का, 2000 चतुर्योगी का 8 पैर होता है 24 घंटा, इन 24 घंटाओं से दिन और महीने वर्ष 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु, वो ब्रह्मा मरते हैं तो एक अस्त और एक कहते अंगुली टिके, जितनी चीज खाली हुई अभी शरीर सब पे है, जितने सब सज्जा जितनी उम्र है लोग तो वो प्रय होता है, तब अक्रिय अवस्था होती है उसमें क्रिया होती है। तो विश्राम कर ले अपने जानकर, बाहर की क्रिया ना करे, इतने कुछ चिंता ना करे, अचानक सुख हो जाए। ये अगर हाथ लग जाएगी ना तो इसमें लोप पैदा हो जाएगा, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। फिर क्रिया भारी लगेगी, अभी तो क्रियाशीलता में आनंद आता है, अक्रिय में क्या है, अक्रिय में परमात्मा तत्व है, उसे जन्म मरण मिट जाता है। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यासी, पुनर्मोह नहीं होता, ऐसी परम शांति मिली है। गोस्वामी ने कहा भगवत कृपा लव जाकी कृपा लव रेशते मति मंद तुलसीदास उपायो परम विश्राम। विश्राम हो तो परम विश्राम हो, केवल विश्राम है, जन्म आया मरना आया, तो विश्राम बड़ी बढ़िया चीज है। समाधि करते हैं उसमें भी विश्राम होता है, पर समाधि में पहले समाधि लगाते हैं, परिश्रम करते हैं, तो वो समाधि में स्थिरता है वो कृत्रिम है, और सहज समाधि वो जो स्वाभाविक होते ही क्रिया नहीं होती। तो सहज अवस्था सबको है प्राप्त, अनुभव नहीं है, क्रियाशीलता में आसक्ति होने के कारण उसको पता नहीं है। तो गीता साफ कहती है दाइनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, क्रिया में और पदार्थों में अगर आसक्ति न हो तो भी योगारूढ़ हो जाता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते, तो योग की प्राप्ति होती है। ये गीता का योग है कुछ ना कर रहा है, तो वैसे आपने करके देखे है, अनुभव कर देखे गए क्रिया के बिना रह सकते हैं, पदार्थों सामान के बिना साथी के बिना विश्राम होता है, कोई साथी नहीं कोई सामान, शरीर भी बड़ा नहीं मन बुद्धि भी नहीं है अपने कुछ नहीं, उसमें विश्राम होता है। क्रिया का जो भंडार है वो है प्रकृति, वो प्रकृति से रहित हो जाता, कर्तृत्व तो नहीं रहता हुआ, तो कर्तृत्व तो रहित अवस्था होती है निष्क्रिय अवस्था, गुणातीत होता है वो, गुण में तो परिवर्तन होता है, गुणातीत है वो परिवर्तन नहीं होता, ऐसे तो शांत। इसीलिए मैंने ये बताया था कि मनोराजी होते हैं मन में तरह से संकल्प गर्म, तो उसको मिटाने के लिए ही तो नेत्र की क्रिया ऐसे ऐसे जब कर एक श्वास की क्रिया, वो भस्त्री का प्राणायाम होता है भस्त्री का, उसे समाधि हो जाती है। तो धीरे धीरे है श्वास है वो ये होकर चुप हो जाओ, श्वास लिया छोड़ दिया, धीरे धीरे लिया छोड़ दिया, बाहर कर छोड़ देगा। तो ये मन की चंचलता शांत होती है, अनुभव होता है नेत्रों की ऐसी क्रिया से चुप होने पर और श्वास प्रश्वास की क्रिया को समाप्त होने पर छोड़ देने निष्क्रिय हो जाने पर थोड़ी शांति होती है। इस तरह से कोई संकल्प नहीं हो तो इदाई इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते आसक्ति नहीं होती, और सर्व संकल्पों से त्याग कर दिया अधिक हो गया तो योगारूप अवस्था आती है, स्थिर अवस्था है योगारूप अवस्था है, ये समता होती है, बुद्धि सम हो जाती है, विषमता मिट जाती है, यही भगवान में ममता होने से होता है। तुलसी ममता राम से तो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भये भवपार। राग रोष दोष कुछ नहीं होता है तो संसार से पार हो जाता है, ऐसे ही शांति मिलती है। तो चुप रह करके हम देखें उसे शक्ति आती है, बड़ी शांति मिलती है, मन की चंचलता मिटती है, ऐसी स्थिति की बात है। तो हरे भाई बहन इसको करके देखें, ठीक है, कुछ चिंतन नहीं हो आत्मसंत मना कृतवा न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। इसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं लोग, कहा तो मैंने भाई कसूर तो मेरा ही है, न संसार का न परमात्मा का चिंतन नहीं करे। तो वे कहते संसार चिंतन नहीं हो, अन्य चिंतन नहीं करना, ये प्रश्न पूछते हैं। तो यह मेरी गलती हुई, गलती में ही हो, आपके कहने से गलती मानता हूँ, मन में गलती नहीं की है मैंने, मैंने तो असली स्थिति की तरफ संकेत किया है। पर वो कहते भगवान का चिंतन भी नहीं करना, वो गलती समझ गए। जिस अवस्था में मैं कहते हैं उसमें चिंतन नहीं होता है भगवान का, भगवान के चरणों में पड़ जाए फिर कहाँ जाओगे, भगवान के चरणों में पड़ के फिर गति के कहाँ जाओगे, वहां होकर शांत चरणा कुछ भी चिंतन ना करे। चिंतन करने से प्रकृति का साथ होता है, प्रकृति चिंतन से रहित होने पर स्वरूप स्थिति होती है। पुरुष और प्रकृति दोष बताया ना, तो क्रिया में प्रकृति की प्रधानता रहती है, निष्क्रिय में पुरुष की प्रधानता रहती है। तो ऐसी साम्य अवस्था होने से बुद्धि सम होती है। अगर ये थोड़ी सी होने लगे तो राग द्वेष काम क्रोध स्वतः कम हो जाएंगे, स्वाभाविक मेहनत करनी पड़ेगी, मन भी शांत हो जाएगा। तो बड़ी बढ़िया अवस्था है, समझ ले पहले, नहीं तो भगवान का चिंतन न करे गलती हो जाएगी ना। भगवान चिंतन करो, जप करो, चिंतन करो, पर एक ऐसी अवस्था है जिसमें चिंतन नहीं होता है। और भाई चलना चलना है, पर घर जाओ बड़े बैठना है, तो घर पहुंच गया तो चलना थोड़ी होगा, घर में तो रहना होगा ना। तो असली घर है वो, अभी जो चाल है उस रास्ता रास्ता है, रास्ते में चल नहीं पड़ेगा, चलना चाहिए, बिना चले कैसे होगा। तो कर्म निरपेक्ष साधन है वो, कर्मयोग भी कर्म निरपेक्ष। तो कर्म में कर्म तो क्रिया है, योग निष्क्रिय है, तो कुछ भी नहीं करता। ये भजन करते करते स्वतः होता है, परंतु लक्ष्य लेके आ जाए जा कि वैसे विश्राम करो तो उसे लाभ होता है, जल्दी सिद्धि होती है। ऐसे चुप रहना, आत्मसंत मैंने कृतवा, पहले सब जगह परिपूर्ण परमात्मा मौजूद है, ऐसे स्थित करके फिर कुछ भी चिंता न करे, किंचित भी न चिंते, शांत श्वासों के छोड़कर निकल याद आ गया आ जा, ऐसे कर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल कर बाह्य कुंभ के तहत बाहर जोड़ दिया, तो थोड़ा सा विश्राम मिलता है, फिर धीरे धीरे भीतर ले ले, फिर भीतर बाहर कहीं है तो बोल जाओ शांत। ऐसे करके देख अनुभव करें, तो काम क्रोध लोभ आदि को जीतने के लिए शक्ति मिलती, ताकत मिलती। बीमार होता है ना वो बिना सहारे के चल नहीं सकता, और शक्ति आ जाती भीड़ को चीर कर निकल जाता है। तो इस विश्राम से शक्ति मिलती। बोलते हैं तो एक अक्षर बाद दूसरा अक्षर, एक शब्द के दूसरा दूसरा शब्द, फिर एक वाक्य के दूसरा वाक्य, तो बीच में संधि रहती है। बोलते बोलते भी चुप होता है, फिर बोलता है, चुप होता है, फिर बोलता है, चलते चलते भी ठहरता है, फिर चलता है, ठहरता है, फिर चलता है, अंदर भी यूं चलते हुए जा बैठ जाएगा, फिर यूं चलते फिर जा बैठ जाएगा। तो बैठ जाने से शक्ति मिलती है, शरीर में चलने में शक्ति खर्च होती है, तो एक शक्ति ताकत मिलती है, वो बाहर के लक्ष्य है तो बाहर की शक्ति मिलती है, और भीतर से चुप रहने से भीतर की शक्ति मिलती है, राग द्वेष आदि को जीतने की ताकत मिलती है। वो एक क्षण भी हो जाए तो वो समाधि क्षण है, जैसे अरब रुपयों का एक पैसा भी रुपयों का अंश है, ऐसे थोड़ा भी विश्राम होता है वो समाधि का अंश है। समाधि में चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, और इस विश्राम में वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, वृत्तियों से संबंध विच्छेद होता है। इति विलक्षण बात है समाधि, हम कहते हैं वो क्रिया है, न करना भी क्रिया है, करना भी क्रिया है, न करना और करना दोनों से अतीत होना है, दोनों से अतीत आपका स्वरूप है, ये ध्यान दें आप, तो मार्मिक बात है। आप यहाँ आए आप चले गए तो आपके भाव और अभाव दोनों को जानते हैं ना, ऐसे अपने मन की क्रिया और अक्रिया को जानते हैं, शरीर की क्रिया को अक्रिया को जानते हैं आप, तो जानना है वो क्रिया रहित है, वो क्रिया में ही रहता है अक्रिया में भी रहता है, वो स्वरूप है। क्रिया आदि में अंत में होती, बीच में नहीं होती है। शंकराचार्य ने जो लिखा है कि पहला संकल्प होता है वो शांत हो जाए और दूसरा संकल्प नहीं उठे, उस बीच में शांति रहती है, वो परमात्मा स्वरूप है। उसने लिखा क्रमे अभ्यस्यता नित्यं ब्रह्मानुभव कांक्षिणी, ब्रह्मानुभव करते हैं उसको चाहिए कि उस बीच में स्थिर रहे, उस संधि में सब वृत्ति है गोपी का, साक्षी कृष्ण स्वरूप, एक गोपी एक कृष्ण, एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण, सब वृत्तियां गोपी का है, विश्राम वो कृष्ण है, वो काला है कुछ नहीं दिख तो कुछ नहीं, काला अंधेरा अंधेरा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं काला होता है, श्याम सुंदर है, तो सब वृत्ति है गोपी का, साक्षी कृष्ण स्वरूप, संधि में जलगत रहे, ये है रास अनु, ये अनुभव रास बढ़िया संधि में, इसका अनुभव करना है, ये विश्राम करके देखना है, ये जब हाथ लग जाएगा तो इसमें बड़ी शांति मिलेगी, फिर आपको लोभ हो जाएगा इसका, फिर ठीक हो जाएगा, तो पहले इसको करेगा निष्क्रिय अवस्था को करके देखें, शनै शनै रूपरमेत, धीरे धीरे उपराम हो जाए, उपरेम उपरम लिखा है, त्याग नहीं लिखा है, त्याग करने त्याग का अभिमान ही होता है, क्रिया करना क्रिया न करना भी क्रिया ही है, तो क्रिया न क्रिया दोनों का साक्षी, भाव और अभाव दोनों को जानने वाला वो है सत, उसका अभाव नहीं होता है, पहले भी सत है पीछे भी सत है। अपने ये क्या करते हैं कि आपका हमारा मिलन हुआ, उससे पहले मिलन नहीं था, फिर अंत में मिलन नहीं होगा, यही तत्व है, क्रिया का पहले क्रिया का पीछे क्रिया अवस्था उसमें स्थित रहे, अचानक सब हो गया। इसको चौथा पर्याय चौथा प्रणाम प्राणायाम कहा है चतुर्थ, इसलिए चुप हो गया, बड़ी शांति मिलती है। संसारिक काम क्रिया से होते हैं, परमात्मा तो अक्रिया से होता है, तो क्रियाओं के बीच बीच में विश्राम रहता है, इस विश्राम से हमें शक्ति मिलती है, तो क्रिया साध साधन निरंतर नहीं होता, अक्रिय निरंतर रहता है, तो निरंतर साधन है वो अक्रिय अवस्था में, वो विवेक से भी होता है, विश्वास से भी होता है, और कर्म से भी होता है, क्रिया करते के चुप होता है, और विश्राम भगवान के शरण हो जाए न कहीं से भी चलते रहते, क्रिया करते हुए भी भगवान में मन लगे, भगवान के लिए होती है तो सिद्धि हो जाती है, भगवान राम जप करो कीर्तन करो उसके बाद चुप होना है, तो ये बड़ी एक बढ़िया चीज है। क्रमेण अभ्यस्य राम नित्यम, शंकराचार्य ने अभ्यास कहा है, हम उनको अभ्यास नहीं कहते हैं, अभ्यास तो मन बुद्धि लगाया जाए उसमें अभ्यास है, वो संबंध विच्छेद है, उसमें संबंध विच्छेद है वो तत्व है, अभ्यास है वो तत्व नहीं है। अभ्यास तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसमें स्थित होने के लिए प्रयत्न किया जाए उसमें अभ्यास है। प्रयत्न रहित चुप्पी है वो साधारण है। अभ्यास अवस्था बनती है, बिना अभ्यास अवस्था नहीं होती है, वो अवस्था तीत होता और अभ्यास से अवस्था बनती है। तो वो अवस्था तीत तत्व है उसका अनुभव होता है। तो ये भजन करते करते मिलती है, ये ऐसे ही विचार से भी मिलती है, विश्वास से भी मिलती है, भगवान के चरणों में शरण हो गए तो थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं। ज्यादा दिन चुप रहा नहीं जाता, क्रियाशीलता तो रहती है, विश्राम का अभ्यास नहीं। साइकिल चलती रहती चलती रहती, खड़ी रहती क्रिया, ऐसी दशा है अभी खड़ी रहेगी तो क्या नींद आ जाएगा, संगल बिगल होगा, संगल बिगल होगा, समझ लो नींद आ जाएगी, तो बिगड़े नींद भी बिगड़ है, संगल बिगल बिगड़ है। लय विक्षेप कषाय रसा स्वाद चार बड़े बिगुल माने समाधि में। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, लय विक्षेप रहित।